wanapodhulumu Uislamu wao, wanapojitia unyonge katika Uislamu wao na kufuata tamaduni za mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio mafundisho yaliyo bora zaidi, ndio mafundisho yenye ustaarabu zaidi, ndio mafundisho yenye utu zaidi. Watu wangapi hawana ibada, wanaakhirisha ibada ya Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kushuhudia mubarak kuratul qadam, kasi alalam. Islamu ndio dini pekee ambayo Allah tabaraka wa taala amemtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ni mbora wa viumbe mbele ya ulimwengu mzima. Fa huwa afdhalu khalqi ala al-aqlam. Usieni sala, sala, sala na wale ambao wapo chini ya milki. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله تبارك وتعالى anatuelezea ndani ya Qur'an kuwazungumzia wanadamu wote: ya ayuha nnas, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi nyote ni wahitajia zaidi kwa Allah tabarak wa taala. Bimaana ni mafakiri, hamna kitu. Kama tajiri hakuna kuliko Allah tabaraka wa taala. Kisha wallahu huwa alghaniyul hamid, yeye Allah ndiyo mkwasi, amejitosheleza, tena ndiyo anastahiki kutukuzwa. In yashaa yudhhibukum ayyuhan nas wa yaati ghayrukum minan nas, kama qala al-Imam Sa'di: in yashaa yudhhibukum ayyuhan nas wa yaati bighayrikum minan nas. Allah ndiyo mkwasi yeye mwenye kujitosheleza, bimaana alghaniyul hamid. Kama Allah tabaraka wa taala akitaka, yudhhibukum, atakuondosheni ninyi nyote. Wa yaati bighayrikum minan nas, na akawaleta watu wasiokuwa nyinyi. Kwamba dalili Allah tabaraka wa taala ndiyo anatangaza ile utukufu wake, uwezo wake, na hii inamaanisha kwamba wanadamu wote wanatakikana waishi katika maisha ya dunia hii kwa kufata utaratibu na kwa kufata nidhamu aliyotuwekea Allah tabaraka wa taala, ambayo kusudio kubwa kabisa: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Na Allah anasema, na wala hatukuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi. Kwa hiyo hili ndiyo lengo kubwa kabisa la sisi kuumba katika maisha ya dunia hii. Kwa hiyo ikiwa wanadamu wanaacha yale malengo makubwa aliyowaumbia Allah tabaraka wa taala, kisha wakafata tamaduni mbovu mbovu, tamaduni ambazo zisizokuwa na utu, wakaona kwamba hizo ndiyo tamaduni ni asla zinafaa zaidi, basi hao wamepotea zaidi. Na ndio umma wa Kiislamu leo hii unaangalia katika zile tamaduni za kikufaru, tamaduni za kimagharibi, ambazo ndio zinakuwa sababu ya kuvuruga mujitamaa wetu, wa kuvuruga familia zetu, wa kuvuruga jamii zetu, kama tulivyotaja katika hotuba iliyopita. Yani ule mmomonyoko wa maadili umekuwa ni mkubwa sana, kwa sababu watu wanaacha hadi nabii sallallahu alaihi wasallam, mafundisho na muongozo aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wakageukia katika tamaduni za ahlul kufri. Falmuslimuna adhalamu alislamu indama akhadhu min ba'd tasarrufat ahlul kufri, wa Uislamu wengi wameudhulumu Uislamu wao wanapojitia unyonge katika Uislamu wao na kufata tamaduni za makufar, kuona ndiyo tamaduni ambazo zenye manufaa zaidi, basi wameshindwa kuuelewa Uislamu. Leo hii mara nyingi tutolea mfano, yani unakuta Muislamu yeye mwenyewe wala si aibu kujitangaza katika jamii kwamba mimi maisha yangu ni ya kizungu, au mtu akasifiwa, fulani unamuonaje bana, maisha yake ni kama mzungu, hana matatizo na watu, yule mpangilio wa maisha yake, kula kwake, alivyopanga ile hata miundo mbinu nyumba yake. Kwa hiyo jamii ndio inaona eti kwamba yale ndio maisha ya yaliyo bora zaidi. Faya subhanallah, fa inna khayra alhadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo mafundisho yaliyo bora zaidi, ndiyo mafundisho yenye ustaarabu zaidi, ndiyo mafundisho yenye utu zaidi. Watu wengi wanaojinasibisha na wale makufaru ni kutokana na kutoisoma dini yao, haelewi mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa hizi tamaduni, kwa sababu zinaenea kwa kasi kubwa, yale mambo ya hovyo ndiyo yanaonekana yana thamani zaidi katika jamii. Tazama mambo ya mipira leo, watu wangapi hawana ibada, wanaakhirisha ibada ya Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kushuhudia mubarat kuratul qadam, kasi alalam, kama walivyopita mashaikh kuzungumza katika mimbari hapa, kwamba mtu hana hajabu yani kupoteza swala yake kwa sababu amekaa katika TV anaangalia eti kombe la dunia au mpira, au anaangalia misalsalati mbalimbali ambayo haina faida kwake yeye wala katika familia yake. Kwa hiyo leo hii kijana anakulia, anamuona mzee wake kwamba yupo tayari kuakhirisha swala kwa ajili ya mpira, yupo tayari kuakhirisha swala kwa ajili ya ile misalsalati, mafilamu mbalimbali. Kwa hiyo huyu mtoto pia anakulia katika hali hiyo, anaona kumbe mzee ikiwa anapuuza ibada ya swala kwa ajili ya mpira, basi ile jambo ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo zile tamaduni sasa zimeleta athari kubwa sana. Ndiyo hayo mambo sasa hivi dunia nzima, katika hususan hizi nchi zetu za Afrika, sasa hivi ndio tunakuwa tunalalamika matatizo yanayokuja, yale wanayoleta hao makufaru. Ndoa za jinsia moja, liwat, inatangazwa kwa nguvu zote katika mitandao ya kijamii, bali wanaotangaza ni watu wakubwa wenye nguvu ya mali, wenye nguvu ya mamlaka. Kwa hiyo sasa huku jamii zetu zinakuwa zinalazimishwa kuingia katika mambo hayo, kiasi kwamba hizi fasadi zinakuwa zinafanyika katika maeneo mengi, malalamiko yamekuwa ni makubwa, ni kwa sababu umma bado haujajitambua, umma bado haujaona kwamba mafundisho yaliyo bora zaidi ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mifumo iliyokuwa bora ni mifumo iliyowekwa na Uislamu. Uislamu ndio dini pekee ambayo Allah tabaraka wa taala amemtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ni mbora wa viumbe mbele ya ulimwengu mzima. Fa huwa afdhalul khalqi ala al-itlaq, hakuna aliye mbora kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Bu'ithu bi jawami'il kalim, soma maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno ya mtume ni machache, lakini yana maana kubwa. Bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, nimetumwa mimi kutimiliza tabia iliyokuwa njema. Na tabia njema, ndugu zangu, ni kufata mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uislamu sahihi, Islamu sahaba, Uislamu ambao waliishi nao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo falan nanala al-izzata illa idha iqtadaina bihaula, wallahi hatuwezi sisi tukapata utukufu mpaka tufate njia za wema waliotangulia. Kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, kufuata mienendo ya masahaba wake, akina Abu Bakari radhiallahu ta'ala anhu, akina Umar, akina Uthman, akina Ali bin Abi Talib, Hudhaifa na wengineo, soma maisha yao, mienendo yao, ndiyo utajua kwamba Uislamu ni dini iliyokamilika katika kila sehemu, katika mambo ya maisha wanaoishi wanadamu. Vipi mtu aishi na jirani yake, vipi mtu afanye muamala mzuri kule kazini anapofanya kazi zake. Uislamu pekee ndio utamzuia mtu kula rushwa. Uislamu pekee ndio utamzuia mtu kuingia katika safasi fil umur, mambo machafu machafu, mambo maovu. Uislamu pekee ndio utakaomwelekeza mtu kuelewa nini thamani ya mzazi. Lakini leo hii tulipowaachia wale watoto wetu wafanye wanavyofanya, hata zile akhlaqi hakuna, adabu hakuna. Yaani leo unamkuta kijana anaongea na mzazi wake kama vile anaongea na msela tu kule mtaani. Kwa nini? Hana tarbiyatul islamia, hana malezi ya Uislamu. Leo mzee wa Kiislamu wamlea mtoto kisekula, anasoma mpaka ngazi ya chuo kikuu, hajui dini ya Allah tabaraka wa taala, hajui sala, hajui nini akhlaq, hajui nini birrul walidain. Utategemea vipi huyu mtoto atanyooka kisawasawa? Kwa hiyo lazima watu wahusiane na watahadharishane kutokana na mmongonyoko mkubwa wa maadili uliokuwepo. Leo mathalan unakuta mzazi amwachia kijana wake au binti yake, anapanda paka magari matatu kwa ajili ya kwenda kusoma tuition ya mathematics au tuition ya English. Binti anabadilisha magari saa nne usiku katika Pantone, ndo anavuka na yeye taabani. Sasa huyu nafikiri utategemea vipi huyu awe katika hali iliyokuwa nzuri? Kwani lazima mtu aende masafa marefu? Kwa hiyo sasa ule mmongonyoko wa maadili umekuwa ni mkubwa sana katika jamii, na ndiyo maana lazima wafuatiliwe vijana wetu. Lazima kuelewa kijana wako anasoma wapi na anasoma shule gani na nini msimamo wa wasimamizi wa hiyo shule. Au kijana wako akiwa anagoma sehemu kwenda, nenda tuition hataki, lazima ufuatilie kwa nini hataki, kwani kuna nini huko? Kwa hiyo haya tunayoyazungumza, ndugu zangu katika imani, yaliyo nyuma yetu ni makubwa zaidi. Fasad, uharibifu umekuwa ni mkubwa kwa sababu watu hawana hofu ya Allah tabaraka wa taala. Allahumma aizzal islam wal muslimin. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. سبحانك لا نحصي الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الآية الله تبارك وتعالى نسيما إيجي ملواميني زيوكويني نفسي زينو ننفسي زواتوينو نموتو واتوينو إنجمويشا واتوتواكو واتوينو إنجمويشا ولوتي أناواليا katika jamaa, katika familia, wale unaowasimamia wote. Bali nabii alayhi salatu wasalam katika sakaratul maut anasema: usikum bis-salat wa ma malakat aymanukum, na kuhusieni sala, sala na wale ambao wapo chini ya milki yenu. Nabii alayhi salatu wasalam anasema yupo katika sakaratul maut nyumbani kwa Bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwamba nakuhusieni sala, sio nyinyi wahimizeni na watu wenu wa nyumbani mnaowasimamia. Hata yule dada wa kazi lazima aswali, sikwambii mkeo au watoto wako au ndugu zako. Kupitia ibada hizo ndio itakuwa sababu ya hawa kutengemaa na kuwa na hofu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kupitia ibada hizo itakuwa ni sababu ya Allah aliyosema kwamba ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu na moto. Al-Imam Sa'di rahmatullahi alayhi anasema katika maneno yake makubwa sana katika mambo yanayohusiana na malezi kwa vijana wetu, kwa sababu yawezekana mtu haelewi pale yeye anaangalia alipoangukia, haangalii pale alipojikwaa. Kwa hiyo unatakiwa uangalie wapi mimi nilipojikwaa, kwa nini jamii ipo katika hali hii, kwa nini jamii inathamini mambo ya hovyo, kwa nini jamii inathamini muziki. Leo nakuta Muislamu amevaa foni, uweza kusema labda huyu anasikiliza Qur'an, lakini kumbe anasikiliza music ambayo ndani yake inasababisha nifaq katika moyo, kama alivyosema al-Imam Ibn al-Qayyim na wengineo. Anasema al-Imam al-Sa'di anasema: imma ihmalu al-awlad, suala la kuwaacha hivi hivi watoto, bimaana kupuuza mienendo yao, kutowafuatilia. Fadhararuhu kabirun wa khataruhu khatirun, madhara yake ni makubwa sana na hatari yake ni kubwa sana. Mara nyingi watu wengi hutengeneza mazingira mazuri kwa mtoto na anaamini kwamba ana ukurimuhu, kwamba mimi ninamkirimu mtoto wangu, ninampendelea mtoto wangu. Mfano mzuri, labda unamchukua kijana wako unampeleka beach, tena katika bichi ambayo yenye ikhtilat, mchanganyiko baina ya wanamume na wanawake, na unaona kwamba lazima vijana wafurahi. Wallahi hapo haujamfurahisha, bali umemuharibu kisaikoloji, kwa sababu wewe unafika pale katika mazingira ya bichi yanaeleweka, labda zile sehemu ambazo hakuna ikhtilat, hakuna mchanganyiko, kuna watu wastaarabu wenye kujitambua. Kwa hiyo hii sio kumkirimu. Kwa hiyo anasema madhara yake ni makubwa sana kumwacha mtoto hivi hivi anafanya atakavyo, na hatari yake ni kubwa. Anasema: araaita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat ashjaruhu, hivi unaonaje wewe mfano ukiwa na bustani lako zuri sana ukaliimarisha vizuri mpaka miti yake sasa ikaimarika, wa ainaati thimaruhu, na ikadhihiri matunda yake. Umepanda bustani nzuri lina matunda mazuri na maua yake yametoka vizuri kabisa, kisha baada ya hapo anasema thumma ahamalathu falam tahfadhu, kisha lile bustani ukaliacha hauli hifadhi, walam tasqihi wala hulimwagili maji ili lizidi kuimarika, walam tunqihi min alafat wala hauondoshi katika yale maradhi ya mimea, ukafanya fumigation ukamwagilia madawa ili lile bustani liimarike. Lakini anasema watuiddahu linnumui fi kulli alawqat, kisha wewe sasa ukajipa matumaini kwamba wakati wote hili bustani litakuwa lipo katika hali nzuri. Asema al-Imamu Sa'di, alaysa hadha min a'zam al-jahr wal-humq, kwamba huu sio ujinga wa hali ya juu kabisa, tena na ni upuuzi wa hali ya juu. Wewe umefanya jitihada kubwa, umeandaa bustani matunda na nini, afu baadaye unayaacha wadudu wanashambulia, haulishughulikii, kwamba hakuna ujahili kama huu. Bali anasema fakaifa tuhmilu auladak alladhina hum filthatu kabidik, vipi uache watoto wako ambao ndio filthatu kabidik, ndio kipande cha ini lako wewe. Bali anasema wa thamaratu fuadik, na ndio matunda ya moyo wako. Bali lililokuwa kubwa zaidi, walqaimina maqamaka hayyan wa mayyita, yani hawa watoto hawa tunaoacha hivi hivi kutowasimamia, wao ndio wanasimamia sehemu yako wewe, hayyan wa mayyita, hali ya kuwa wewe ukiwa hai au ukifa. Hata mzee akija kijana kuchumbia nyumbani kwako, kama wewe mzee unaumwa, tayari moja kwa moja anatangulia yule kijana wako, ndio yakumu makamaka, anasimama sehemu yako wewe. Sasa vipi umwache hivi hivi afanye atakavyo? Bali anasema alladhina bisaadatihim tatimmu saadatak wa bifalahihim tudriku bihi khairan kathira, bali wao wanapotengemaa, wanapopata heshima utukufu wale watoto, basi na wewe pia, kwa sababu hata Mtume amesema miongoni mwa mambo yatakayomnufaisha mzazi ni awwaladun salih yad'u lahu, ni kupata yule mtoto mwema ambaye yeye atakayekuombea wewe. Wama yadhakaru illa ulul albab. Allama Tusaadi anamalizia kusema haya yote hawakumbuki isipokuwa wale watu wenye akili tamamu, wenye kuzingatia. Tuwahifadhi vijana wetu, tuzihifadhi jamii zetu, na wale vijana mnaonisikiliza vile vile, tuchukie madhambi, hususan wale talabatul ilm. Kijana ambayo unaibeba Qur'an katika moyo wako, bado watamani kufanya maasi, ila kam tahtamilu dhunub wa ila kam ta'asi maulak. Anasema mshairi mmoja, mpaka lini jiulize wewe utaendelea kubeba madhambi, na mpaka lini utaendelea kumuasi mola wako? Hamilu lQurani ni mtu mkubwa, umebeba Qurani, umebeba maneno ya Allah, bado watamani mambo ya hovyo, bado watamani jarima tuzina, bado watamani mambo yasiyofaa. Kwa hiyo lazima watu wajirekebishe, wale watu wazima waone kwamba mabaki ya min umrina aqallu biqalilin fima madha, kwamba iliyobakia katika umri wetu ni muda mfupi sana, kwa sababu hata ukifikisha miaka 40 tu, hesabu kwamba kilichobakia katika umri wako ni muda mfupi. Wal hayatu fi yadillah, uhai upo mikononi mwa Allah tabaraka wa taala. Kwa Mtume anasema a'malu ummati ma baina 60 ila 70, umri wa umma wangu ni baina ya miaka 60 tumelana mpaka 70, na wachache wao wenye kufika 100. Mtume wetu mwenyewe amefariki na miaka 63. Sasa ina maana kwamba wewe una miaka 40 50 bado unatamani kwamba maisha bado unayo. Kwa hiyo lazima uihesabu nafsi yako, au tuzihesabu nafsi zetu, katika kufanya matendo mema. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.